Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 maja, już 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. W stulecie objawień fatimskich papież kanonizuje dwoje portugalskich dzieci. Początek uroczystości o 11 polskiego czasu. Prezydent Duda rozmawiał telefonicznie z nowym gospodarzem Pałacu Elizejskiego. Pan prezydent Macron przyjął zaproszenie prezydenta Dudy do złożenia wizyty w Polsce. 5,5 tony kokainy wartej 250 milionów dolarów przechwyciła policja z Ekwadoru. Narkotyki były ukryte na pokładzie frachtowca. Ponad milion pielgrzymów, wśród nich ten najważniejszy, papież Franciszek. Za 3 godziny w portugalskiej Fatimie rozpocznie się uroczystość, podczas której odbędzie się kanonizacja dwojga pastuszków. To właśnie Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji ukazała się Maryja. W tym roku mija 100 lat od tego wydarzenia. Więcej o uroczystościach rocznicowych Przemysław Goławski. W jubileuszowych uroczystościach uczestniczy ponad milion pielgrzymów. Przybyli z całego świata, aby uczcić rocznicę objawień oraz spotkać się z papieżem Franciszkiem. Wczoraj po przylocie do Portugalii Ojciec Święty spotkał się z prezydentem Marcelo Rebelo de Sousą. Obecność w sanktuarium w Fatimie papież rozpoczął od modlitwy w kaplicy objawień i pozdrowienia pielgrzymów. Wieczorem przewodniczył modlitwie różańcowej przed procesją ze świecami. Franciszek poświęcił świece i pozdrowił wiernych. Zaznaczył, że przybył do Fatimy jako pielgrzym nadziei i pokoju, a Maryi w swym sercu przynosi każdego człowieka. Pierwszym punktem dzisiejszego programu wizyty papieża o godzinie 10.10 będzie spotkanie z premierem Antonio Costą. Następnie Ojciec Święty nawiedzi groby pastuszków w Bazylice Matki Bożej Różańcowej. O godzinie 11.00 będzie on przewodniczył mszy świętej na placu modlitwy, podczas której kanonizowani zostaną Franciszek i Hiacynta Marto, rodzeństwo portugalskich dzieci, świadkowie objawień maryjnych w Fatimie. Będą oni najmłodszymi świętymi wyznawcami w kościele. Z Fatimy dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. Wieczorem specjalny telemost modlitewny połączy Fatimę z innymi sanktuariami maryjnymi na świecie, m.in. z Jasną Górą oraz z bazylikami w Nazarecie i w Rzymie. Prezydent elekt Francji przyjął zaproszenie do Polski. Kiedy dojdzie do wizyty Emmanuela Macrona, na razie nie wiadomo. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem elektem Francji wieczorem, poinformował rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Prezydenci ustalili, że spotkają się także przy najbliższym szczycie NATO, który odbędzie się za kilkanaście dni w Brukseli. Ustalili także, że najbliższy szczyt Trójkąta Weimarskiego zorganizuje prezydent Francji. No oraz także pan prezydent Macron przyjął zaproszenie prezydenta Dudy do złożenia wizyty w Polsce. Emmanuel Macron obejmie oficjalnie urząd prezydenta Francji jutro. 5,5 tony kokainy przechwyciła policja z Ekwadoru. Narkotyki znajdowały się na pokładzie frachtowca. Ładunek przejęto tuż po wyjściu statku z portu w La Libertad na wybrzeżu Pacyfiku. Kokaina warta co najmniej 250 milionów dolarów miała zostać przetransportowana przez Panamę do Hiszpanii. Ekwadorskie MSW podało, że aresztowano 21 członków międzynarodowej siatki przemytniczej, którą kierował Hiszpan. Od początku tego roku policja Ekwadoru skonfiskowała około 30 ton kokainy. Mało kto nie zna ich piosenek, takich jak The Wall czy Wish You Were Here. Największa w historii wystawa o brytyjskim zespole Pink Floyd zostanie otwarta przed południem w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie. Ekspozycję już widział nasz korespondent Adam Dąbrowski. Gitara, na której David Gilmour czarował choćby w słynnych Echach. Skomplikowana studyjna maszyneria, która pomogła wyczarować ciemną stronę księżyca. Tudzież różowa, nadmuchiwana świnia, która na okładce albumu Animals szybowała sobie nad kominami elektrowni w Battersea. Wszystko to opowiada historię Pink Floyd w każdym jej aspekcie. To ta kombinacja teatru, performansu, sztuki i muzyki sprawia, że jesteśmy tak zainteresowani tym zespołem. Mówi Polskim Radiu kuratorka Victoria Brooks. A wystawę oglądać można do 1 października. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie to już 33. kolejka. Zabrzmiał ostatni dzwonek, niech się ratuje kto może. Szczególnie w grupie spadkowej, gdzie ścisk jest wielki, a walka o utrzymanie zacięta. Ze strefy zagrożonych na chwilę przynajmniej wydobyła się Arka Gdynia. Zdobyła niezwykle cenne 3 punkty, pokonując 1-0 Górnika Łęczna po golu Rafała Siemaszki. Arka na zwycięstwo w lidze czekała od lutego. Zagłębie Lubin od marca. Wczoraj się udało. 3-1 z Piastem Gliwice i Miedziowi są bliscy utrzymania. Dziś ciąg dalszy kolejki. W grupie mistrzowskiej Jagiellonia zagra z Wisłą Kraków, a spadkowej Śląsk z Ruchem i Wisła Płock z Krakowią. U nas jeszcze jest wiele niewiadomych. W Anglii już wszystko stało się jasne, przynajmniej w kwestii mistrzostwa. Tytuł zdobyła po raz szósty w historii Chelsea Londyn. The Blues dokonali tego na dwie kolejki przed końcem, pokonując 1-0 West Brom. Emocje na wyspach, a także za oceanem w koszykarskiej lidze NBA. Washington Wizards w ostatnich sekundach wydarli zwycięstwo Boston Celtics. Wygrali 92-91 i wyrównali stan serii na 3-3. Do końca spotkania pozostawała minuta i kilka sekund. Gracze Celtics prowadzili wówczas różnicą 5 punktów. Wizards nie poddali się jednak dzięki znakomitej końcówce i rzutowi Johna Walla za 3 na 3,5 sekundy przed końcem meczu zapewnili sobie zwycięstwo. Bardzo ciężko zapracowaliśmy na ten sukces. Zrobiliśmy to dla naszych wspaniałych fanów. Przed nami pojedynek numer 7, powiedział zaraz po końcowej syrenie John Wall. Marcin Gortat w tym spotkaniu zanotował 4 punkty, 13 zbiórek i 2 asysty. Z Chicago Jan Pachlowski. A decydujące starcie w poniedziałek. U nas cieszą się koszykarze z Telmetu Zielona Góra, którzy awansowali do półfinału po tym, jak po raz trzeci pokonali Polfarmę. Tym razem w Starogardzie Gdańskim 77-74. Dziś wielu słuchaczy jest w drodze na dzień otwarty trójki. Wielu kibiców żużla jedzie też na Grand Prix. Zresztą te dwie imprezy można spokojnie połączyć. Ściganie na Stadionie Narodowym przecież dopiero od godziny 19. W zawodach wystartuje 5 Polaków, w tym Bartosz z Marsdi, który ma małą prośbę do kibiców. Polscy kibice, proszę was, żebyście po prostu za nas trzymali kciuki. To daje nam wielkiego kopa. Bardzo fajne uczucie, że was tak liczne grono przyjedzie na ten stadion. Bardzo się z tego cieszymy i trzymajcie kciuki, a my będziemy robić co w naszej mocy. Z całych sił o Mistrzostwo Świata walczą także hokeiści na lodzie. W grupie A prowadzą Rosjanie przed Szwedami. Reprezentanci trzech koron wygrali 8-1 z Włochami. W grupie B czwarta wygrana Czechów, tym razem 5-1 ze Słowenią. Nasi południowi sąsiedzi tracą 2 punkty do Kanady, która jest liderem. Dziś na południu i zachodzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, tylko rano lokalne rozpogodzenie. W ciągu dnia przelotne opady deszczu na południu, miejscami, zwłaszcza w górach, burze. Rano na południu kraju możliwa również mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów i uwaga, na pozostałym obszarze dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli będzie generalnie słonecznie. Temperatury maksymalne od 14 stopni w Kielcach i Zakopanem, 16 w Suwałkach, Lublinie i Krakowie, 17 w Gdańsku, Łodzi, Katowicach i Rzeszowie, 18 stopni w Koszalinie, Olsztynie, Białymstoku i Warszawie, 19 w Szczecinie i Bydgoszczy, 20 w Poznaniu i Wrocławiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedzielny wieczór będzie uroczy, bo wypełniony naprawdę doskonałymi interpretacjami standardów. Prosto z Kansas City, Debra Brown. Sophisticated lady, I know. A towarzyszyć jej będzie międzynarodowy skład wirtuozów z Sylwestrem Ostrowskim na czele. Zapraszam do trójki o godzinie 19.05. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. Samsung 32 cale Full HD za 999. Smart TV 50 cali Hitachi wbudowane Wi-Fi za 1690. Konsola PS4 z dyskiem 500 giga za 999 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Wybrałaś piękną trasę, ale najważniejsze, że wybrałaś idealny samochód, którym ją pokonujesz. Wybrałaś, bo miałaś całą moc wyboru. Dwie raty gratis w promocyjnym leasingu 1%. Bogaty pakiet wyposażenia. Teraz klasa C od 1205 zł netto miesięcznie. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubić

bliże do mnie poprzez cień. Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, mówiłeś dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd, i ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Czwarte miejsce we wczorajszym notowaniu listy przebojów trójki. Spadek o dwa miejsca. Może warto zagłosować na Anię Rusowicz i Mitch and Mitch? Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Ja tak w kółko dzisiaj, ale bardzo mi z tym dobrze. Już niespełna za dwie godziny, dokładnie o 10:00 rozpocznie się dzień otwarty w Trójce. Będzie można przyjść, spotkać się ze swoimi ulubionymi dziennikarzami, porozmawiać i przede wszystkim zobaczyć, jak wygląda radio od środka. Chętnie o wszystkim opowiemy i oprowadzimy po wszystkich zakamarkach naszej siedziby, a na słuchaczy czekać będą m.in. dziennikarze muzyczni Trójki Piotr Baron i Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy 13 maja, sobota, na dzień otwarty w Trójce, czyli zapraszamy do Trójki. Zapraszamy od godziny 9? 10 do 18. 10. Mieszkamy w okolicy, więc pewnie zajrzymy. Ja kiedyś byłam. Kilka razy miałem okazję już być, także cieszę się zawsze, że mogę w końcu zobaczyć to, co usłyszałem, bo bardzo długo słuchałem Trójki. Trójka działa od 55 lat, więc to szczególna okazja do tego, żeby się spotkać wspólnie. Adam Chlebowicz, dyrektor programu Trzeciego. Słuchacze, dziennikarze, pracownicy Trzeciego Programu Polskiego Radia. Atrakcje przez cały dzień od 10 do 18 zapraszamy wszędzie, tam gdzie przy Myśliwieckiej 357 można wejść, coś zobaczyć, popróbować, posmakować, a przede wszystkim posłuchać, poznać ludzi, z nimi się zetknąć. Będzie można spotkać te osoby, które znamy tylko z głosu? Tak, będzie można z nimi porozmawiać, wziąć autograf. Będzie dużo takich spotkań, tych podstawowych dziennikarzy Trójki, najważniejszych, ale także naszych gości, współpracowników, którzy także piszą, publikują, więc dużo atrakcji na pewno będzie. Jeżeli dobrze pamiętam tą bardzo skomplikowaną logistycznie rozpiskę, Piotr Mec, dyrektor muzyczny Trójki. To między 12.30 a 14.00 w holu głównym przy Myśliwieckiej razem z Markiem Niedźwieckim i Piotrkiem Baronem będziemy podpisywać książki. Każdy swoją, każdy inną. Ja akurat mam na koncie książkę, której zawsze mówię, że nie jestem jej autorem, bo jestem tylko jakby współstworzycielem. To jest po prostu zapis kilkudziesięciu godzin rozmów z zespołem WW, ale oczywiście jestem z tej książki bardzo dumny i chętnie każdemu, kto będzie chciał ją zdobyć u nas, podpiszę. Co warto pokazać słuchaczom, którzy tu przyjdą, w jakie miejsce? Studio imienia Agnieszki Osieckiej, to Państwu polecam na trasie wycieczki. Marcin Łukawski, prowadzący poranną audycję, zapraszamy do Trójki. No i będzie też na przykład wóz satelitarny, bardzo satelitarny wóz. Nie pierwszy raz słuchacze odwiedzają nas w naszym budynku, w naszej siedzibie. O co najczęściej pytają? Co ich najbardziej interesuje zawsze, jak przychodzą? Najpierw nam się tak przyglądają. Ewa Dudzińska, reporterka. Potem się rozglądają coraz dalej. No i oczywiście wejście do reżyserki. Parę osób zawsze może usiąść, usłyszeć swój głos, który zupełnie przecież inaczej brzmi. Do tego się też trzeba przyzwyczaić, że inaczej się słyszymy, a inaczej słyszą nas osoby, więc do tego też trzeba się przyzwyczaić. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, dużo radości itp. dla mamy. Chciałbym pozdrowić wszystkich ludzi za szybą, a także rodziców, którzy czekają na mnie 500 kilometrów stąd. Nie, no nasi słuchacze chcą wszystko wiedzieć. Tutaj nie ma takiej rzeczy, o którą by nie zapytali, a my jesteśmy oczywiście otwarci. Ile mamy sił i wiedzy, to każdą tą wiedzą się podzielimy. Zapraszamy! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko się zgadza, zwiedzanie Trójki potrwa do 18, a niezbędne informacje zbierał Mariusz Krzemiński. Now's my chance here in France. I've got to give it a go. How'd you say I'm happy? Estoy feliz contigo. No, no. Désolé, mon français est un petit peu confus. Parce que tout le temps, si je sais, hablo poco Spanish, another stupid English boy. Anyway, if I say, si je sais, donc adieu. Je voudrais que tu saches à français. Tu me gustes mucho. Piense que te amo. To trójka 25 minut po ósmej. My czekamy, a państwo meldują. Chcieliśmy się zameldować. Jedziemy z Choszna. Jeszcze nam troszeczkę zostało i będzie piękny dzień z trójeczką. Pozdrawiamy Choszno. Bardzo dziękuję. My też mamy nadzieję, że będzie piękny dzień z trójką dzisiaj. Pogoda dopisuje. W naszym ogrodzie będzie cudownie. Stokrotki kwitną. To ja zdradzę taką tajemnicę, więc tak Choszno, Toruń, Milanówek, Częstochowa, Olsztyn. I kto jeszcze? Stały słuchacz południa Polski. Chciałem zameldować, że jadę, ale niestety do trójki nie jadę, bo jadę na komunię Chrześnicy, a bardzo bym chciał dojechać do Warszawy, ale jadę w stronę Rajczy. Pozdrawiam, ale będę was na pewno słuchał w radio. No to przyjmujemy to usprawiedliwienie. To jest bardzo poważna sprawa, także szkoda, ale w przyszłym roku. Chciałam zameldować, że jedziemy z Łodzi. Tak się spieszyliśmy, że na autostradzie zamiast pojechać do Warszawy, pojechaliśmy na Poznań, ale już zawróciliśmy i jesteśmy na dobrej drodze. Będziemy z 15 po 9, tak nam pokazuje nawigacja. Proszę nam zająć miejsce w kolejce. Zajmę, obiecuję. To są państwo na najlepszej drodze. Obiecałam, że zajmę kolejkę słuchaczom, jednym ze słuchaczy, którzy do nas zadzwonili i żeby nie być gołosłowną, wyjrzałam przez okno i sprawdziłam. Drodzy państwo, kolejki jeszcze nie ma, więc myślę, że na razie jeszcze nie trzeba nic zajmować. Dziś będzie raczej pogodnie, jedynie na południu i zachodzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. W górach możliwe burze. Będzie również ciepło. Temperatura maksymalna od 14 stopni w Kielcach i Zakopanem, 16 w Suwałkach i Krakowie, 17 w Gdańsku, Katowicach i Rzeszowie, 18 w Koszalinie, Olsztynie i Warszawie, 19 stopni w Bydgoszczy i Szczecinie, 20 najcieplej w Poznaniu i Wrocławiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany ze wschodu, a w rejonach burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 29 minut zostało do dziewiątej. Audycja podróżna. Ślub na zboczu Monteverestu, a może narty na upalnym Cyprze. Między innymi o tym dziś Marcin Pośpiech. Ruszamy w świat. Dzień dobry. Dziś w podróżnej opowiemy o wolontariuszce, która porzuciła kancelarię prawną i wybrała się do Etiopii, o szczęściu po cypryjsku i włosach po turecku. Wiem, skomplikowane, ale wszystko się wyjaśni w swoim czasie. Ale najpierw Afryka. Audycja podróżna. Gościem audycji podróżnej jest pani Sylwia Kilińska. Skąd Etiopia wzięła się w pani życiu? Bo o Etiopii będziemy głównie rozmawiali. Tak naprawdę zupełnie przypadkiem. O samym wolontariacie w Afryce i Afryka chodziła mi po głowie od dawien dawna. Natomiast jakiś czas temu w mojej chyba zawodowej karierze nastąpił taki moment, że... Jest pani adwokatem, mecenasem. Tak, jestem adwokatem, dokładnie tak. Nastąpił okres, że stwierdziłam, że coś trzeba byłoby zmienić. Może wyjechać, może zostawić, może zmienić pracę i tak naprawdę zupełnie nie wiedziałam co do końca. Dobrze, była pani w Etiopii 2 miesiące na wolontariacie i do tego wolontariatu za chwilę wrócimy. Ja chciałem panią zapytać o ten pierwszy moment, kiedy wysiada się z samolotu, patrzy się na ten nowy świat i co pani wtedy poczuła? Takie moje pierwsze przeświadczenie z tamtego czasu to to, że tam jest jakoś tak bardziej zielono, bardziej kolorowo. Ludzie chodzący po ulicach bez asfaltu, takich po prostu polnych drogach, którzy są uśmiechnięci, beztroscy. Po raz pierwszy w jakimś kraju poczułam, że jest inaczej, jest tak wesoło inaczej. Proszę coś więcej powiedzieć o tym miejscu, w którym pani pracowała, w którym była pani wolontariuszką. Prawie 2 miesiące spędziłam w wiosce Amaro i Bodo. To jest wioska położona dość wysoko w górach, bo na 2500 metrów prawie że. W tej wiosce znajduje się szkoła podstawowa, która ma w chwili obecnej 2 budynki zbudowane z błota, typowe glinianki, pokryte jakąś dziwną blachą. I właśnie w tej szkole codziennie prowadziłam z dzieciakami zajęcia z angielskiego, z WF-u, z czego tylko się dało, żeby jakoś z nimi po prostu spędzić czas. Proszę opowiedzieć o swoim życiu tam przez te 2 miesiące. Tak jak pani wspomniała, wioska w górach, domy z błota, te dzieciaki, no i Europejka z zupełnie innego świata. Tak było i na początku, jak wszystkich innych białych traktowali tak samo i mnie, w Etiopii na białych wołają Ferengi. Jest to słowo, które ewoluowało od słowa French. Gdy Francuzi byli w Etiopii, myślano, że tylko jedyni tacy to biali to są właśnie French i to słowo gdzieś przerodziło się w Ferengi i wszędzie na rogu, nie na rogu, gdziekolwiek dzieciaki widzą białego, to krzyczą Ferengi. Na początku myślałam, że to obraźliwe określenie białego człowieka, natomiast oni tak nazywają po prostu białych ludzi. To absolutnie nie jest obraźliwe. Natomiast ja z Ferengi po jakimś czasie nie byłam już Ferengi. Ja byłam po prostu Sylwia bądź teacher. I to dla mnie był taki niesamowita zmiana w tych relacjach z lokalnymi ludźmi. Bo na początku faktycznie podchodzą do ciebie jak raz, że do bankomatu zapewne, bo jest wszystko give. I oczekują, że po prostu coś dostaną, bo skoro biały człowiek przyjeżdża, to znaczy, że ma pieniądze i coś im da. I z takiej relacji przyszłam do relacji, kiedy jak szłam wioską, to rodzice czy też mieszkańcy wiosce się ze mną witali, całowali mnie po rękach, to dla mnie było troszeczkę krępujące, ale tak mają po prostu w zwyczaju przytulać się, dziękować w ten sposób. Przy okazji pani wolontariatu w Etiopii, miała pani okazję Etiopię też zwiedzić, popodróżować po niej? Tak, co prawda nie miałam możliwości popodróżować po takich bardzo klasycznych miejscach, do których zazwyczaj wszyscy zmierzają w Etiopii, czyli Lalibela, Aksum, Gonder. Natomiast miałam okazję być w Dolinie Omowali i spędzić 2 noce w wiosce. Byłam goszczona przez rodzinę Hamerów. To jest kraj bardzo górzysty. Natomiast geograficznie jest to kraj strasznie zróżnicowany i niedoceniony. Bardzo niedoceniony podróżniczo. Pierwsza myśl moich znajomych, jak usłyszeli, że jadę do Etiopii, było dlaczego do Etiopii? Przecież tam nawet plaży nie ma. Przed wolontariatem w Etiopii była pani w Stanach Zjednoczonych, między innymi w Nowym Jorku, ale po Etiopii, o tej podróży do USA już pani nie pamięta. Mam rozumieć, że Etiopia całkowicie przykryła chociażby Nowy Jork i blicht Broadwayu i to najwspanialsze podobno miasto świata. Przykryła, bardzo przykryła. Jak wróciłam z Afryki, to ktoś nawet mnie gdzieś spytał, no dobrze, a co w Stanach? Mówię, ja byłam w Stanach. Jeszcze krótko zapytam, znalazła pani szczęście w Etiopii, czy wróciła pani szczęśliwsza do Polski z Etiopii niż była przed tym wyjazdem? Czy szczęśliwsza? To trudne pytanie. Generalnie uznaję się za człowieka szczęśliwego. Natomiast z Etiopii wróciłam z takim przeświadczeniem, żeby bardziej, częściej się uśmiechać do wszystkich, nawet jeśli ktoś nie do końca chce się uśmiechnąć do nas, bo to pomaga. Ale też dzielić się. Dzielić się tym, co możemy się podzielić. Tamci ludzie w Etiopii, ale nie tylko w Etiopii, bo w Afryce, dzielą się wszystkim. Pomimo tego, że mają tak niewiele, oni się tym dzielą. I ja wracam po prostu z takim przeświadczeniem, żeby być lepszym, szczęśliwszym i bardziej pomocnym człowiekiem na co dzień. Bardziej gdzieś mi się wszystko poukładało, co jest ważne, a co jest ważniejsze. I tak troszeczkę z większym dystansem podchodzę do spraw, które kiedyś mnie mocno stresowały na przykład. To życzymy, żeby ten uśmiech z Etiopii, etiopski uśmiech trwał jak najdłużej. Bardzo dziękujemy. Sylwia Kilińska była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Więcej informacji o Etiopii i wolontariacie w tym kraju znajdą Państwo na naszej facebookowej stronie. Polecamy. Audycja podróżna. Pozostajemy w Afryce, ale przenosimy się do RPA. Kraj stawia na energię słoneczną i trudno się temu dziwić. Rocznie w południowej Afryce słonecznie jest przez 2,5 tysiąca godzin, a energia ze słońca może posłużyć na przykład do zasilania lotnisk. Kraj doczekał się właśnie kolejnego portu lotniczego, który w połowie korzysta z elektryczności z farm słonecznych. To już trzecie takie lotnisko w RPA, a do końca roku na słoneczne zasilanie mają przejść 3 kolejne. Dla wielu ślub sam w sobie jest na tyle ekstremalnym przeżyciem, że w tym dniu lepiej zaoszczędzić sobie dodatkowych emocji. Do zupełnie innych wniosków doszli państwo Ashley Schmider i James Sisson, którzy pobrali się na zboczu Mount Everestu. Na sam szczyt nie dotarli, zatrzymali się na ponad 5 tysiącach metrów, przebrali się w galowe stroje i powiedzieli sobie tak. Nowożeńcom gratulujemy i życzliwie przypominamy, teraz to dopiero może być pod górę. A zdjęcia z ceremonii na Facebooku Podróżnej. Z tej ceremonii u nas państwo zdjęć nie zobaczą. Stambuł przeżywa oblężenie osób, które chcą przeszczepić sobie włosy. W sumie w mieście działa 300 gabinetów chirurgii estetycznej świadczących podobne usługi. Klientami są głównie dżentelmeni z państw Zatoki Perskiej. Nad Bosfor przyciąga ich niska cena, około 1200 euro za bujną czuprynę. Nic tylko zaśpiewać. Ale żarty na bok, przed nami kolejna podróż, tym razem na Cypr. Audycja podróżna. Przenosimy się do Limassol, gdzie jest Robert Ziemtara, Polak od wielu lat, mieszkający właśnie w tym miejscu. Dzień dobry, słyszymy się. Witam serdecznie, słyszymy się. Panie Robercie, na początek jak wiosnę na Cyprze? Mamy wiosnę praktycznie bardzo długo, właściwie od grudnia, także bardzo cieplutko, bardzo przyjemnie. Ale też na Cyprze zdarzają się deszcze i też bywa zimno. To nie jest tak, że jest tylko słońce i ciepło. Naturalnie, ale to są deszcze, które my nazywamy złotem z nieba. Mamy niedobór wody, więc każda kropla to jest właściwie tak jak kropla złota, która spada z nieba i dla nas jest to wielka radość. A dzisiaj jaka temperatura? Mniej więcej bo około 26 stopni, 25-26. W każdym razie w basenie jest mniej więcej 25 stopni, można się spokojnie kąpać, cieplusieńko. Co można na Cyprze zobaczyć? Co by pan polecił? Może poza leżeniem na plaży i opalaniem się? Można mieszkać wiele lat i nie zobaczyć wszystkiego, co by można, co jest warte zobaczenia. To jest takie miejsce, gdzie można sobie poleżeć na plaży i, tak jak pan powiedział, i pojechać sobie w góry 60 km czy 50 km i pojedzie na nartach, to w zimie. W lecie z kolei można odwiedzać w Trodos, na przykład są bizantyjskie, przepiękne kościółki, klasztory, polecam. To jest jedno. Drugie na pewno zabytki Nikozja. Można sobie obejrzeć stare miasto w Nikozji. Można pojechać na przykład do Pafos, gdzie też jest masę miejsc. Zresztą przyjeżdżają nawet pielgrzymki z Polski. Także jest co robić. Naprawdę można na Cyprze jeździć na nartach? Jest 11 wyciągów narciarskich, także można sobie swobodnie pojeździć. Tylko w zimie oczywiście, nie teraz. Tam jest cała infrastruktura i nie ma najmniejszego problemu. Od wielu lat mieszka pan na Cyprze. Czym Cypr zdobył pana serce? Długo, dużo by... Długa historia. Po pierwsze powiem panu tak, ja wróciłem ostatnio, byłem 2 miesiące w Grecji i wracałem jak do raju. To jest w ogóle przede wszystkim spokój. Tutaj nie ma żadnych napięć, nie widać czegoś takiego jak rasizm. Trudno powiedzieć, czym zdobył moje serce. Na pewno Pogoda, to na pewno. A ludzie? Ludzie są bardzo przyjemni. Przede wszystkim Cypryjczycy nie są takim narodem, który by odpychał innych od siebie. Wręcz odwrotnie, to są ludzie bardzo przyjaźni. To jeszcze dla porządku zapytam. Kilka lat temu byłem na Cyprze i wtedy akurat był tam potężny kryzys gospodarczy, bankrutowały banki. Teraz to już jest przeszłość? Jest już lepiej teraz na Cyprze? Cypr, tak jak pan wspomniał, przeżył ogromną tragedię. Różnica polega na tym, że w Grecji nadal panuje, powiedzmy, napięcie. Jak się patrzy na tych ludzi, widać po nich, że w nich jest problem. Z kolei tutaj rząd zrobił coś, co jest bardzo ważne i bardzo mądre. Dał ludziom odpocząć od problemu, od tych wszystkich, powiedzmy, niespłaconych kredytów i tak dalej. No, raj na ziemi, Cypr. Raj, wie pan, jak w każdym... jak każde miejsce, no można znaleźć też takie malutkie piekiełka. No ale generalnie na pewno jest to doskonałe miejsce do tego, żeby sobie jakoś ułożyć życie. Bardzo dziękuję. Z Limassol na Cyprze mówił Robert Ziętara. Ukłony. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Podróżnej to wszystko na dziś. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, już w komplecie z Łukaszem Karustą. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. One, two, three. Wasted. He said I'm the sweetest thing, boy, that he's never tasted. Mariposa singing love songs, all in her dark apartment. 14 floors of birthing and 14 floors of dying. Living in the city, we're just living in the city, living in the city. Oh, living in the city. Well, it's hard, it's hard, it's hard. Oh, I'll take you to the stairwell, and I give you something I can offer. You know, the heart, it's not the hopeless. The heart is a lonely hunter. Hot, long summer days, we're just sneaking by the river. Oh, I lock my dreams away, and I watch the city quiver. Living in the city, we're just living in the city. Oh, living in the city. Well, it's hard, it's hard, it's hard. Had it with poison. Now everybody wants just a taste of what we sold in. Standing on the rooftop, we're just yelling till the morning. All surrounded by the visions of all who came before this. Living in the city, informacja dla wszystkich zmierzających do nas. Kolejki przed Trójką jeszcze nie ma. 22 i 7 Trójk. Niezmiennie państwo do nas dzwonią. Przyszedł mi pomysł do głowy jako starej słuchaczce Trójki. Dzisiaj ludzie się meldują z różnych stron kraju, jadą do was. Jakby w przyszłym roku w sklepiku Walędziku były takie proporczyki na antenę samochodową z logo Trójki. Wtedy byłoby z daleka widać wszystkich, którzy zdążają do swojej ukochanej stacji. Ależ to doskonały pomysł, bardzo mi się podoba. Ja wszystko zapisuję, ja bardzo dużo dziś zapisuję, to też zapisuję. Przekażemy Eli Walędzik. nightfall and turn to ice. Where the amber heals the desolation of the wound deep in you tonight. This is a night ride with stones in your pocket. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down to your railroad. And you never felt so cold. You rule the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies. And she kicked you in the ball. This is a night ride to burn the poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. This is a night ride with your monkey. This is a night ride with a devil on your case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut to the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down on the railroad. To Trójka. Do dziewiątej zostało 13 minut już teraz. Pora na kolejny odcinek porannej podniebnej podróży. Terminal trzeci. Taka jestem rozkojarzona, to chyba wszystko przez ten dzień otwarty. A dziś w terminalu trzecim o perspektywach dla polskiego nieba, na którym wiele do powiedzenia ma jedna z największych linii lotniczych świata, czyli Lufthansa. Niemiecki przewoźnik łeb w łeb, a właściwie dziób w dziób, rywalizuje z tanią linią z Irlandii, czyli Ryanairem. Jan Niebudek. A o tym, co dzieje się na niemieckim rynku, rozmawiamy dziś z Danutą Walewską z dziennika Rzeczpospolita. Oni w tej chwili mają akcję marketingową skierowaną do 1,5 miliona polskich małych firm. Tego LOT powinien się obawiać. Uczyć też, tak? No i uczyć, oczywiście. A niemiecka ekspansja bardzo interesuje także naszego narodowego przewoźnika. Czy powinien się jej obawiać? LOT chce się rozwijać na wschód i na zachód. Chce rozbudowywać centrum przesiadkowe w Warszawie, zgarniać pasażerów z regionu, z krajów bałtyckich, z Białorusi, z Ukrainy, z Armenii. I to mu całkiem dobrze idzie, bo samoloty na tych trasach ma wypełnione w 80%, czasami nawet 90%. A na niemieckim rynku dodajmy zmiany. Po pierwsze, na otwarcie czeka nowe wielkie lotnisko Berlin-Brandenburg, które przejmie ruch od okrytego złotem sławą nie bez powodu lotniska Tegel. Do tego właśnie na naszych oczach dokonuje się duża transakcja dotycząca drugiego co do wielkości niemieckiego przewoźnika. To znaczy w tej chwili już Lufthansa przejęła w porozumieniu z Etihadem, który jest właścicielem 29% akcji Air Berlin, przejęła już 40 samolotów Airbusów 320, które przeszły głównie do niskokosztowej linii należącej do grupy Lufthansa Eurowings. Air Berlin był wymyślony jako linia, która miała być drugą na niemieckim rynku i miała trochę konkurować z Lufthansa. To totalnie nie wypaliło i to z kilku powodów. Przede wszystkim z tego, że właśnie Berlin-Brandenburg, który miał być centrum przesiadkowym Air Berlin, jest w takim stanie, jakim jest. Więc tak jak widzę po planach Lufthansa, to lotnisko Berlin-Brandenburg praktycznie nie istnieje. A jak będzie, to będzie. Na razie latają na Tegel. Zgadzam się absolutnie. Jest to lotnisko okropne, nieprzyjazne, brudne, źle zorganizowane. jak nie niemieckie. Ich heiße Sie herzlich willkommen an Bord. W związku z tym Lufthansa porozumiała się, ponieważ potrzebowała samolotów na Eurowings, porozumiała się z Etihadem z Abu Dhabi i przejęła samoloty. Teraz przejmuje również Air Berlin. Co to da? No pewnie jeszcze zwiększenie dominacji Lufthansa, całej grupy na rynku europejskim, nie mówiąc już o samych Niemczech, do których w tej chwili wchodzi Ryanair. Więc to przejęcie, do czego tak nie za bardzo przyznają się przedstawiciele Lufthansa, to przejęcie ma być jakby antidotum na dominowanie rynku przez Ryanaira. Lufthansa na to nie pozwoli i ja w to wierzę. A jak otwarcie nowego lotniska w Berlinie może wpłynąć na szansę powodzenia projektu budowy centralnego portu lotniczego w Polsce? Jest to stolica Niemiec, więc będą tam latały samoloty, ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby Lufthansa pozwoliła na to, żeby Berlin konkurował z Frankfurtem i Monachium. Nie wyobrażam sobie tej sytuacji. I dalej idąc, to chyba nie ma związku z tym polskim centralnym portem lotniczym. To ma być lotnisko, które zastąpi port Chopina w Warszawie. Jednak zanim na terenie, które dziś zajmuje lotnisko imienia Chopina, znajdzie się las albo drzew, albo biurowców, można pobawić się w obstawianie. Które z lotnisk, centralny port lotniczy w Polsce, czy Berlin-Brandenburg u naszych zachodnich sąsiadów, powstanie szybciej? Przypomnijmy, że nowe lotnisko miałoby zostać zbudowane między Warszawą i Łodzią. Rocznie miałoby obsługiwać nawet 60 milionów pasażerów. To prognozy rządu, które opiera się na tempie wzrostu rynku lotniczego w Polsce. A co do wspomnianego lotniska Berlin-Brandenburg, to jego budowa rozpoczęła się w 2006 roku, a początkowo datę otwarcia planowano na rok 2012. Jak słyszeliśmy, uda się to prawdopodobnie za rok. Ma obsługiwać na początku około 30 milionów pasażerów rocznie, a zatem sporo mniej niż lotniska we Frankfurcie i Monachium. Z powstania lotniska na pewno ucieszą się polscy pasażerowie, przede wszystkim z zachodniej części naszego kraju. A Terminal Trzeci i Jan Niebudek wracają za tydzień.